gözünde insan, gökte melekte. Yeryüzünde insan, gökte melekte. Acep sevdiğimi eşi var mı Allah? Acep sevdiğimi eşi var mı Allah? Sürme, çekme söz olur. Ateş düştü ciğerime göz olur. Şahin pençesine düşme zor olur. Şahin pençesine düşme zor olur. Acep sevdiğimi eşi var mı? Acep sevdiğimi eşi var mı? Eşi var mı?